som vi var på tør på. Vi spiller op til en fynbord eller en renlende polka næste gang. Thank you. Vi spiller skot på klub. Here we go. Han sidder derovre. Så skal han finde mig. Jeg skal nok annoncere. Ved mad og tak, så. Hold vi lige lidt. Ja. Jo. Hallo, hallo. På opfordring af Torkin, så spiller vi en lille hamburger. Thank you. Hallo, hallo. Vi spiller lige hjem dernede fra Vesterhagen. Det er hjem, vi kalder os Gøstrup-Tore. Vi har ikke andet navn til. Og vi vil godt bede dem der. Dem der ned fra hende. Der ned omkring, der kan den. Vi vil godt bede dem om at komme ud i dansen sammen, så I kan vise de andre, hvordan det er. Thank you. Papa. Ja. Ja, det er tid nok, du, men tak for det, du. Det var sgu da. Tak skal du have. Tak for at være, du. Hallo, hallo. På opfordring af en sød dame fra Hoa, så spiller vi en trippevals. Vi skal ikke danse med hende ret længe. Vi kører. Så skal musikere, de skal lige ind på nummer 8.